Σύντομα μαζί και με τα κόμματα που την προκάλεσαν. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη συνεδρίαση της Βουλής. Το επίσημο είναι συζήτηση για λήψη απόφασης, εξέταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Το κανονικό είναι επιχείρηση συγκάλυψης ενός εγκλήματος και αθώωσης ενός γόνου. Αυτό παρακολουθήσαμε. 20 λεπτά τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν ελληνοφρένεια και αυτό που ακούσατε. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε εδώ με τα δικά μας. Arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso sul Mercedes cabinato, è arrivato il Maragia. Κάνε τον σταυρό σου, αλλά μην πεις είναι στούντιο, δηλαδή οίκος ανοχής, δηλαδή πορνείο, δηλαδή είχαμε τυπείο. Εδώ είμαστε. Για μας λέει, γι' αυτό το στούντιο λέει αυτός ο συμπολίτης μας ο Χριστιανός. Ξεκινάμε τώρα, γιατί είχαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, με χρόνο καθυστέρηση, μισή ώρα περίπου αργότερα. Δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Όσοι είχατε το κουράγιο να παρακολουθήσετε Μητσοτάκη, θα καταλάβατε πολλά. Περίπου είπε αυτά που αναμενόταν να πει, ότι δέχεται είναι μια σκευωρία, κατηγόρησε την αντιπολίτευση, εξεράγει και εξεμάνει για τα περί εσχάτης προδοσίας που του αποδίδουν και τα χαρακτήρισε αθλειότητες και αναρωτήθηκε αν αυτή η παράταξη που έφερε τη δημοκρατία στον τόπο και τη νέα δημοκρατία στον τόπο θα μπορούσε ποτέ να συμπεριφερθεί και να προδώσει τον τόπο και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε ένα συμπολίτη μας χριστιανό ο οποίος κάνει εκπομπές και δίνει οδηγίες όπως αυτή που ακούσαμε, μιλάει για τα άλλα στούντιο που είναι εκεί στο Μεταξουργείο Πέριξ και σε άλλες κυριλέ περιοχές. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε μέσα σε στούντιο, η οδηγία που δίνει για τα εκεί στούντιο με τα φωτάκια ισχύουν και για τα εδώ στούντιο που επίσης έχουμε φωτάκια. Κόκκινα εκεί, κόκκινα και εδώ. Οπότε ο συνειρμός έρχεται αυτόματα. Και μια που είπαμε για πρωθυπουργό, αυτά τα ακούσαμε πριν live τι είπε στη Βουλή, να ακούσουμε τι είπε χθες. Πρέπει να υπάρχουν καλές δουλειές. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι παίρνω μια απόφαση και την παίρνω με τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να φύγω στο εξωτερικό. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πίστη ότι τελικά η χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Η χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Ένθα, ούκ έστι πόνος. Ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Η χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Τι διαβάζεις, μωρή, είναι πρόσημο ακολουθία. Χρήσιμη, είναι κρόσιμος ακολουθία. Πολύ καλά κάνει Καβογιάννη και την διαβάζει. Γιατί πάμε και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν χώρα στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί σαν πολίτες δεν είμαστε, πρέπει λοιπόν να προειδοποιήσουμε και να οδηγήσουμε το λαό στη σωστή κατεύθυνση. Προσοχή, για να μην σκανδαλιστείς, δεν πρέπει να αγγίζεις το σώμα σου, πόσο μάλλον το σώμα των άλλων. Προσοχή αδελφέ μου, αν σου πει η Ιερόδουλη βγάλε τον σταυρό που φοράς, μιλάει το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο, αν σου πει Ιερόδουλη, έχει ένα κόλλημα με τα στούντιο και τις Ιερόδουλες αυτός ο συμπολίτης μας ο Χριστιανός, λογικό. Και με μια που το έφερε κουβέντα στο δαιμόνιο, που δεν είναι μόνο Ιερόδουλος το δαιμόνιο, το πραγματικό δαιμόνιο είναι αυτός. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Μιλάει το δαιμόνιο. Ένα μήνυμα θα ήθελα να πω μόνο τελειώνοντας. Σε όσους κάθε μέρα. Χωρίς να έχω εγώ μιλήσει, μιλούν για μένα. Εσύ μας έλειπες, Πανούκλα. Συνήθως απαξιώνοντας ή διαστρεβλώνοντας όσα λέω ή και ακόμα όσα δεν λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα προτιμούσαν να παραμένω σιωπηλός. Αυτό όμως δεν είναι το χρέος ενός πρώην πρωθυπουργού. Μπράβο! Το έφερε συχνά η μοίρα να μείνω όρθιος ακόμα και μόνος καμιά φορά στα δύσκολα. Μπράβο! Ακόμα και όταν έβλεπα απέναντί μου τη φοβερή ερημία του πλήθους. Μπράβο! Όμως το βλέμμα μου ούτε σκοτίνιασε ποτέ, ούτε λύγησε. Μπράβο! Να θυμούνται λοιπόν οι περισπούδαστοι αυτοί οι επικριτές μας που αυτά που πρέπει να λέω για την πατρίδα μου θα συνεχίσω να τα λέω όπως έκανα πάντα, γιατί είναι θέμα ευθύνη. Πολύ περισσότερο τώρα που όπως βλέπετε είμαστε πολλοί και όρθιοι. Πολύ περισσότερο τώρα που όπως βλέπετε είμαστε cheerleader. Τι είμαστε? Cheerleader, όπως το είπε ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί έκανε εμφάνιση και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον άλλον τον πρώην πρωθυπουργό, όλοι επιτυχημένοι και πρώην, Κώστας Καραμαλής, εθνικά κεφάλαια που είναι στην εφεδρεία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να επανακάμψουν, όπως είναι και ο Τσίπρας από την άλλη μεριά. Όλοι επιτυχημένοι, όλοι αυτοί, και βγαίνουν κατά καιρούς, ο ένας ταχώνει στον άλλον ή όπου θέλουν. Και χθες βγήκαν οι δυο τους να ταχώσουν στο Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης τα είχε χώσει από πριν, γιατί ξέρει τι περίπου τι θα πούνε και ότι θα το ταχώσουν. Και εκεί που τάχωνε ο Μητσοτάκης μίλησε και για την γκριζίλα. Εκφράζοντας και πάλι το μήνυμα το οποίο βγήκε από αυτήν την εκδήλωση. Ότι ξέρετε, απέναντι στην γκριζίλα, στην γκρίνια, στη μεψημυρία, στη μιζέρια η οποία συχνά συνοδεύει το δημόσιο διάλογο, αυτή η εκδήλωση ήταν ενδεχομένως η καλύτερη απάντηση. Ότι κάτι πράγματι αλλάζει στην Ελλάδα. Οι γιατροί δεν δίνουν καμιά ελπίδα. Ότι παρά τις δυσκολίες έχουμε το δικαίωμα, την υποχρέωση θα έλεγα, να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Άντε στην υγειά μας. Αν δεις μια όμορφη κοπέλα σπίτι σου, σταύρωσέ την, είναι τελώνιο. Γιατί έχουμε το δαιμόνιο που είναι και ο Σαμαράς δαιμόνιος και δαιμόνιο. Και δαιμόνιο είναι και η Ιερόδουλος που θα σου πει βγάλει το σταυρό. Αυτός προτιμάει δηλαδή να κάνει σεξ με το σταυρό, φορώντας το σταυρό σε οίκο ανοχής, σε στούντιο με κόκκινο φωτάκι. Αλλά έχουμε και τα τελώνια, που δεν ξέρω τώρα ποιο είναι χειρότερο, το τελώνιο ή το δαιμόνιο, αν υπάρχει κανένας ειδικός στο 2.11.10.80.880, τελωνιολόγος και δαιμονιολόγος. Να πάρει εκεί να εξηγήσει στον Αποστόλη τη διαφορά, γιατί το συζητούσαμε και το πρωί, δεν ξέρουμε ποιος είναι χειρότερος, ανώτερος σε δύναμη του κακού. Το δαιμόνιο, το απλό ή το τελώνιο, βαθμοφόρος, ένας από τους δύο, έχει σαρδέλες στο πέτο εδώ, στο μανίκι. Όλα αυτά να εξηγηθούν πρέπει κάποια στιγμή, γιατί έχουμε πολλά, όπως είδατε, πρωθυπουργούς πρώην, δαιμόνια, τελώνια, πρωθυπουργούς νυν, συγκαλύψεις, αποκαλύψεις, αθωώσεις, γόνους, αυτοί οι γόνοι πόσο μας έχουν ταλαιπωρήσει σε αυτόν τον τόπο, και μη δει γόνο ο ελληνικός λαός, είτε πρόκειται για καλαμαράκι, είτε πρόκειται για πρωθυπουργό, αμέσως να πάει να τον αγοράσει ή να τον εξουσιοδοτήσει. Και έχουμε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ακούγαμε και χθες, συζητήθηκε στην εκπομπή του Ζαχαρού, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Εφελούδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε όμως ένα βίντεο πριν ο Ζαχαρός για να στριμώξει τον Εφελούδη, να ακούσουμε τι έπαιξε στο βίντεο που έβαλε ο Ζαχαρός. Ζούμε μια περίοδο, το συνέδριό μας γίνεται σε μια εποχή όπου ο καπιταλισμός έχει φτάσει στα ακρότατα όρια, την εκμετάλλευση, την καταπίεση, την αδικία και ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και όλα αυτά στα πλαίσια του ανθρωπισμού υποτίθεται. Έχει δημιουργήσει τεράστια ποτάμια δυστυχισμένων ανθρώπων. Ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο σύντροφος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το συνέδριο, με ένα φανελάκι φορούσε. Εντάξει, όπως ήταν, πήγε ο άνθρωπος, με αθλητική περιβολή, δεν χρειάζεται. Σύντροφοι είναι. Τι θα φοράει, κοστούμι. Εδώ έχει και ζέστη εκεί πέρα, δεν λειτουργούσαν τα μηχανήματα και είχαν λιώσει όλοι. Και από τη θέρμη των ιδεών, αλλά και από την έλλειψη air condition. Σαν τον Ευαγγελισμό, ένα πράγμα που τα βανδάλισαν. Αυτό το προβάλλουνε, το βλέπει τώρα ο Νεφελούδης που είναι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ καλεσμένος και ο Ζαχαρός που είναι δημοσιογράφος. Τώρα, αυτό ήταν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το εσείς. Ήταν για πλάκα καλά θα συζητήσουμε, εντάξει, να γυαλάσουμε κιόλας. Μισό λεπτό. Αν είναι πλάκα το δέχομαι και πάμε παρακάτω. Όχι, αυτή την εμφάνιση. Δεν σχολιάζω καθόλου την εμφάνιση. Τα υπόλοιπα μια χαρά πράγματα, δίκαιο και ο άνθρωπος. Έχει δίκαιο. Βεβαίως, ο καπιταλισμός γέννησε όλα αυτά. Ποιος τα γέννησε, εγώ, εσείς. Ο κομμουνισμός τι γέννησε. Τι τα βάζουν αυτά τα θέματα, τι τα επιλέγει ο ίδιος ο Ζαχαρός, βέβαια αν δεν τα επέλεγε δεν θα ήταν ο Ζαχαρός που έχουμε όλοι αγαπήσει. Πολύ καλά λοιπόν, όλα σε ένα μίξερ, μέχρι εκεί μπορεί ο καθένας, καμία αντίρρηση, το παρακολουθούμε, διασκεδάζουμε, γιατί μπλέκει με κάποιο τρόπο καπιταλισμό και κομμουνισμό με τον πολύ ωραίο, ποιος έχει προσφέρει καταστροφές, ποιος δεν έχει προσφέρει, και βγαίνει αυτό το θεσπέσιο αποτέλεσμα. Ποιος θα γέννησε, εγώ, εσείς. Ο κομμουνισμός τι γέννησε. Σοβαρά μιλάμε, είχαμε ποτέ κομμουνισμό στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Τι εννοεί. Τι εννοώ. Απλή ερώτηση. Είχαμε ποτέ κομμουνισμό στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα κομμουνιστόγενές κόμμα. Συγγνώμη. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Είχαμε κομμουνισμό, ξαναλέω. Δεν με απαντάτε όμως. Με απαντάτε με ερώτηση. Δεν είναι εδώ να μου κάνετε ερωτήσεις. Ξαναλέω. Είχαμε κομμουνισμό στην Ελλάδα. Είχαμε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις πολλά χρόνια. Σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, να τις ρωτήσετε τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις που είχαμε πολλά χρόνια. Εσείς τι ήσασταν όταν ήσασταν. Εμείς είμαστε αριστεροί, ήμασταν και κομμουνιστές και ριζοσπάστες και διάφοροι νέα, αλλά κομμουνισμό δεν είχαμε, κύριε. Κύριε Ζαχαρέ. Ναι, αλλά η ιδεολογία ήταν κομμουνιστική και αυτά τα λένε κομμουνιστές. Αυτά τα λένε κομμουνιστές. Corse degli struzzi, palla mostra dei suoi vizi, sognano tutti i suoi topazzi e diventare una raggia. Che a fatta l'enne comuniste. A fatta l'enne comuniste. Όχι λοιπόν, αυτή η χώρα δεν θα αφαιθεί στη μοίρα της, δεν θα παραιτηθεί από τα συμφέροντά της, δεν θα παραιτηθεί από τα δίκαια της, δεν θα γονατίσει, δεν θα εγκαταληφθεί ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Και περνάμε από το ένα στο άλλο, πάμε από το ένα δαιμόνιο στο άλλο τελώνιο. Είναι ο Ζαχαρός με τον Νεφελούδη. Πού να το αρχίσεις, ότι λέει ο Νεφελούδης ότι ήταν και κομμουνιστές μέσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν αυτοί κομμουνιστές και έφεραν μνημόνιο και έκοψαν το ΕΚΑΣ, να αναθεωρήσουμε λίγο τι ακριβώς θα θεωρούμε από εδώ και πέρα κομμουνιστή. Και έχει κρυθεί από το λαό, είχε απορρίσει ο λαός, είχαμε βγάλει συμπεράσματα. Και έχει και τον Ζαχαρό που έχει τις γνωστές απορίες και δεν θέλει και ερωτήσεις. Και μπλέκει σοσιαλισμού, σοσιαλιστικές κυβερνήσεις επί καπιταλισμού, με κομμουνισμό που εφαρμόστηκε όπου εφαρμόστηκε, εδώ όμως δεν εφαρμόστηκε. Όλο αυτό το μείγμα, το ωραίο κοκτέιλ, άκρος δροσερό και καλοκαιρινό, το απολαύσαμε μεταξύ Νεφελούδη και Ζαχαρού και με έχουμε αφήσει πίσω την Αντισαμίου. Όχι λοιπόν, αυτή η χώρα δεν θα αφαιθεί στη μοίρα της, δεν θα παραιτηθεί από τα συμφέροντά της, δεν θα παραιτηθεί από τα δίκαια της, δεν θα γονατίσει, δεν θα εγκαταληφθεί ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ούτε τώρα, ούτε αύριο. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ούτε ποτέ δεν θα φύγεις, μισέ μου εαυτέ. Θυμίσω το αντίδωρο σημαίνει αντίδωρο. Μη φεύγεις απόψε, μη φεύγεις απόψε. Μη φεύγεις απόψε. Θυμίσου το αντίδωρο σημαίνει αντίδωρο. Ο χριστιανός, ο συμπολίτης μας, να το ξέρετε όλοι, το αντίδωρο σημαίνει τι, αντίδωρο. Δεν σημαίνει κάτι άλλο, το λέει. Αντίδωρο ίσον αντίδωρο. Μικρόφωνο ίσον μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Καλά τα λέει ο άνθρωπος, κάποιος έπρεπε να τα πει. Η Άντζη Σαμίου μετά από αυτές τις επιτυχίες πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε το τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Σαμαράς που μίλησε χθες, κατακεράβνωσε την τωρινή κυβέρνηση, της οποίας ήταν υποστηρικτής μέχρι πριν λίγους μήνες, για τα θέματα επικοινωνίας. Το μόνο κριτήριο για την κυβέρνηση είναι η επικοινωνία. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι ουσία. Ενώ η αντιπολίτευση απλά πετάει χαρταετό. Αν θες ιατρούς χωρίς φακελάκι θυμίσου τους Αγίους Αναργύρους. Το Δήμο ολόκληρο να θυμηθούμε. Α, ήταν γιατροί Άγιοι, ήταν γιατροί, είχαν πάρει πτυχίο τελετή αποφύτησης και εδώ ο συμπολίτης μας λέει ότι αν θες γιατρούς χωρίς φακελάκι, δεν παίρνουν φακελάκι οι Άγιοι Ανάργυροι, πας εκεί και γιατρεύεσαι. Πού τους βρίσκεις τώρα? Εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε ένα ναό που είναι η Άγια Ανάργυρη. Είναι ο Δήμος ολόκληρος, φαντάζομαι θα έχει και ένα ναό. Θα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Δεν δίνεις φακελάκι, γιατρεύεσαι. Πας εκεί, τους κοιτάς, λες τι έχεις, εξετάζουν κάπως. Και από εκεί και πέρα έχεις σωθεί. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι οδηγίες του συμπολίτη μας. Αλλά είχαμε το Σαμαρά, το τελώνιο, το δαιμόνιο. Ο οποίος Σαμαράς είναι πολύ αγαπητός στην Τώρα Μπακογιάννη. Δεν τα λέει μόνο η αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς σας είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε απόλυτη αντιπολιψία στα εθνικά θέματα. Θέλετε να στενοχωρηθώ πάρα πολύ γι' αυτό? Ο Θέλετε να στενοχωρηθώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ να στενοχωρηθώ αποκλείεται. Ο κύριος Σαμαράς λέει τα δικά του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κόμμα μπορεί να κάνει, έλεγε κατά τη γνώμη σας. Σε παλαιότερη εποχή, τα ξαναλέει γιατί σήμερα. Γιατί. Η διαφορά του κυρίου Σαμαρά είναι ότι τα λέει, πλην όμως όταν καλείται να κάνει, δεν κάνει τίποτα. Κοτατρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Είπε το τελώνιο, το δαιμόνιο, τον είπε κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Τι λέξεις, τι γλώσσα είναι αυτή που μπορεί να τα φιλοξενήσει όλα και να τα περιγράψει όλα. Εδώ ρίχνει το γάντι τώρα Μπακογιάννη. Επειδή όμως είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαμε και την ομιλία νωρίτερα στη Βουλή, υπάρχουν και επιτυχίες αυτής της κυβερνήσεως και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Σε σχέση με την ανεργία, παρακαλώ να δείξουμε την καρτέλα από τη Eurostat της ανεργίας που είναι το πρώτο τρίμηνο που έβγαλε και ανακοίνωση στο Υπουργείο Εργασίας με 8,3. Η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλος. Ναι, ήταν τελευταία να θυμίσω. Ήμασταν τελευταίοι. Λέω να έχουμε χαμηλότερη ανεργία από Ισπανία, Φιλανδία, Σουηδία. Είμαστε στο 8,3 που είναι το χαμηλότερο 17 ετίας. Έχουμε να υπάρξουμε στο 8,3 από το 2008. Θυμίσω το αντίδωρο σημαίνει αντίδωρο. Έχουμε χαμηλότερη ενεργία από Ισπανία, Φιλανδία, Σουηδία. Όλα καλά και μη χειρότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλά, τις έχουμε εξαφανίσει αυτές τις χώρες, δεν υπάρχει. Η κατεύθυνση που πηγαίνουμε, όπως λέει και ο Κυριάκος, είναι η καλύτερη. Πρέπει να υπάρχουν καλές δουλειές. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι παίρνω μια απόφαση και την παίρνω με τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να φύγω στο εξωτερικό. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πίστη ότι τελικά η χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Για Γιαννουκλάδιο Λευφία! Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς! Έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε! Όλα καλά και μη χειρότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η χώρα κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Στο Ζάλογκο. Κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Έχει για γλυκιά ζωή. Τι είπατε? Έχει για γλυκιά ζωή. Με αγάπη. Και εσύ δυστυχή πατρίδα. Η χώρα κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Έχει για παντοτινή. Βοήθημη! Έχει για παντοτινή. Τι έκανες στον κάτω κόσμο! Έχετε για βρυσούλες, λόγοι μουναραγούλες. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακαρίες. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Αν δεις μία όμορφη κοπέλα σπίτι σου, σταύρωσέ την, είναι τελώνιο. Θυμίσου το αντίδωρο σημαίνει αντίδωρο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το αντίδωρο σημαίνει αντίδωρο, τίποτε άλλο. Φτάσαμε έτσι στο τέλος. Έχουμε και ένα λαό. Τον στριμώχνουμε εδώ μέχρι τις διαφημίσεις, μέχρι τον Γιώργο Πιέρο το μαγκαζίνο. Και εμείς κανονικά αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη μου, Φαναζής από Κερατσίνη. Έλα, φίλε. Τι κάνεις? Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Με το Τζίπρα, αυτό που ετοιμάζεται τώρα για το Υπουργό, την πρώτη φορά όταν είχε γίνει. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα σλόγγαν του στα πρώτη φορά αριστερά. Ναι, το θυμόμαστε. Το θυμάστε. Και στο δίλημα αυτό, ανεξαρτησία ή μνημόνια, ανατροπή ή υποταγή, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Πρώτη φορά αριστερά. Δεν μου λε που μα γάμισαν χωρί άγιο, το θυμάστε. Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι. Και το θυμάστε, ωραία. Δεν μου λε τώρα προεκλογικά τι θα λένε δεύτερη φορά αριστερά. Όχι, δεύτερη φορά χωρίς άλλο θα λέμε. Δεύτερη φορά. Τι λέει, θα έχει πολύ γέλιο. Δηλαδή, έτσι και γίνει και αυτό. Θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Καλά, το να επιστρέψει ο Τσίπρας δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και δεύτερη φορά αριστερά. Σημαίνει ότι θα επιστρέψει ο Τσίπρας. Τελεία. Καλά, έλα, σπονέ, όντως. Αυτό έκανε ζημιά στην αριστερά. Μόνο και μόνο τις μαλακές που λέγε και το πιστεύανε όλοι. Σαν τα παιδάκια που του έλεγε. Παιδιά, θα σα πάρω σοκολάτα μετά. Κάτι τέτοιο μου θύμιζε μετά. Γι' αυτό. Και εσύ μην ενθουσιάζεσαι. Όχι, δεν έχω. Άλλο το ότι επέστρεψε, άλλο το τι θα γίνει. Και θέλω κάτι άλλο τώρα, πιο. Πιο μεγάλο. Ναι, πιο μεγάλο. Τι. Πρέπει να διαδηλώσει τι συναυλίες, τι πορείες για την Παλαιστίνη. Ρε παιδιά, η Ευρώπη νομίζω ότι έχει δείξει τη θέση τη. Από τα πιο μικρά να τα πάρει. Από τη θέση του Ισραήλ στην Eurovision. Money, money. Ναι, τι. Ναι. Μια ωραία δημοκρατική ένωση, αυτό εννοεί. Μπράβο, ωραία. Και δεν θα πιάσει το μέσο Έλληνα ψηφοφόρο μαλάκα να σου πει τη γνώμη του για του Παλαιστίνιου. Εδώ στην Ελλάδα που ζούμε. Ναι. Του μαλάκε ψηφοφόρου εδώ πέρα που είναι χρυσαυγίτε. Ρώτησε του, κάντε ένα γκάλο να δείτε ποια είναι η θέση εδώ πέρα στου Έλληνε ψηφοφόρου για του Παλαιστίνιου. Μόνο και μόνο επειδή είναι μουσουλμάνοι. Καλά, του ίδιου άμα ρωτήσει θα σου πούνε, ξέρω ποιοι πήραν τα βραβεία στο ΜΑΤ, δεν ξέρω τι είναι Παλαιστίνη. Ναι, γιατί εμεί οι χριστιανοί, ο ήλιο που βλέπουμε είναι πιο σωστό ήλιο από αυτό που βλέπουν οι μουσουλμάνοι, α πούμε. Καταλαβες, εμάς είναι η σωστή θρησκεία. Οι άλλοι πρέπει να εξαφανιστούν όλοι. Είναι η σωστή πλευρά του ήλιου, η δικιά μας. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Αποστόλη Φρέντ. Έλα. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Ρε εσύ, έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ στη κρατική τηλεόραση για το Γκεντί Κουλέ. Δηλαδή, τι να πει για αυτό το κολοκράτος της δεξιάς. Για αυτό το φασίστα το Βορύδι που βγαίνει και λέει είμαι φανατικός αντικομουνιστής, κάτι τέτοιο. Είμαι βαθύτατα αντικομουνιστής και το γνωρίζετε. Για όλα αυτά τα καθήκια και έχουν μούτρα και μιλάνε. Οι αλήτες, οι φασίστες, τα σκουπίδια του κερατά. Και τα καθήκια που πάνε και τους ψηφίζουνε. Μαγκελέψανε τον κόσμο και μαγκελεύουν ακόμη και δεν τρέπονται. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή από χθες το βράδυ τι να σου πω, αισθάνομαι πολύ χάλια. Ναι, καλημέρα σας. Το πλοίο υποθετεί αποδείχθη σωστό και ο Μαρκόνι τώρα με αυτό που έγινε με το συναγερμό στην Τουρκία και έστε όλα τα άλλα στην Αμερική. Να το προωθήσουν. Το έχω στείλει και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Α, και δεν ακούνε. Να προχωρούν και διότι και να ευχαριστήσω επίσημα τον Άτη ότι με βοηθάει και για το εφάπαξε για το άλλο γιατί είχα, πώς το λένε, διαδοχική σύνταξη εγώ. Και όποιος είναι για διαδοχική σύνταξη να βάζει δικηγόρο και καλό. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Βοηθάτε εκεί πέρα με τοποθετή να είναι όλοι περήφανοι που το λύσαμε το τρίγωνο Βερμούδων. Αλλά μην μάθω Τραμπ ότι το ξέραμε και δεν το είπαμε τίποτα. Όχι, παιδί μου, δεν το πούμε στον Τραμπ. Εδώ μεταξύ μας τα κανονίζουμε αυτά. Μακάρι με το UFO, το αεροπλάνο και χρυνήσουμε τίποτα και δεν το είπαμε, πάμε χαμένοι. Τίποτα, ή θα του το πούμε ή θα το κάνουμε αβαβά. Θα το πιαστούμε. Θα το κάνουμε έτσι χωρίς να το μάθει. Έλα, γεια. Το κανάλι της Λουκά το είδες που σου είχα πει. Δεν το είδα, βαριέμαι, όχι. Ρε εσύ, μπες και διάβασε. Ναι, έχω κουραστεί με τη Λουκά, δεν αντέχω άλλο όμως, δηλαδή. Μόνο την περιγραφή. Είναι θα καταλάβεις ότι αυτή η γυναίκα έχει πάθος. Ναι, φαίνεται παθιασμένο μωρό. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.